2021. Heroizm. Heroizm, nowa płyta. Heroizm, nowy album. Heroizm, nowa płyta. Heroizm, nowy album. 2021. Heroizm. Heroizm, nowy album, mordo. Heroizm. Heroizm, nowa płyta. Heroizm. Heroizm. Heroizm, nowa płyta. Heroizm. Heroizm. Heroizm, nowy album. Elo, elo, heroizm. Heroizm, nowy album. 2021. Heroizm, nowa płyta starego.